पास रहता है दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कुसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया ये तेरी नजर का कुसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कुसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कुसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। We'll explode. We know the record is a half load. We some brutal lyrics. We need a pin code. Come on, shaka taka, everybody up and rock, go. De dos aquí, están aquí. Tere mehane mein hai. De dos aquí, están aquí. Tere mehane mein hai. थोड़ी सी इन आंखों के पैमाने में है, ये जो थोड़ी सी इन आंखों के पैमाने में है। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरी याद है मेरी बंदगी, तेरी याद है मेरी बंदगी। जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, खुशी वो मेरी खुशी। ये मेरे जुनू का है मौजजा, जहाँ अपने सर को झुका लिया वही मैंने काबा बना लिया। जहाँ अपने सर को झुका लिया वही मैंने काबा बना लिया। जहाँ अपने सर को झुका लिया वही मैंने काबा बना लिया। Come on, when you see your hands in the air, when you hear this, then you go pop on your chair. Get your freak on, but like you don't care. I'm busting new dance, show them you prepare. Since I crossed it, I see now you go for three. If you know you want to get stars around here, step up on the dance, and then go blue thing just like a front shackle. Digital the bomb, manga, fatty. Digital the bomb, manga, मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे। कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे। मेरी सादगी की बलाए लो, मुझे